Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün ana konumuz bu Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir canlı yayında, yani TRT'de, bugün Merkez Bankası Başkanım'la görüştüm, faizleri düşürmemiz şart sözlerinin ardından dolar lira paritesinin sert bir yükseliş yapmış olması ve hala da devam ediyor. Yani tarihte gördüğü en yüksek seviyeye çıktığı da belirtildi. 8.8'e yaklaşıp yükselip dolar TL paritesi tüm gelmiş geçmiş en yüksek seviyeyi gördü. Ve şimdi dolar Türk lirası karşısında dakikalar içinde %2,5 değer kazandığı söyleniyor. Ve bu da saat 0.24 itibariyle bir açıklamaydı. Yani 13 yıl önce de şeye baktım ben hemen, 2008'de de bu Amerika'daki büyük krizden sonra 1.15'miş parite. Yani 13 yıl önce böyleymiş. Bayağı bir fark var. Nasıl yorumlayacağız? Ne gidecek? Ne gelecek? Vallahi tabii Erdoğan'ın neden bu çıkışları yapmaya gerek duyduğunu anlamak çok zor. Ben kendi adıma tabii konuşayım ama benim bütün meslektaşlarım da öyle muhakeme yürütüyorlar. Bizim bir iktisat işte şeyimiz var, Kur'an'la ilgili belli bir birikimimiz var, bilgimiz var. Dolayısıyla da buna dayanarak rasyonel bir şekilde, yani bir mantıklı muhakeme yapma ihtiyacını duyuyoruz. Daha doğrusu başka türlüsünü yapmaya kafamız da müsait değil. Onun için de kolay kolay anlaşılmaz bir hal alıyor Cumhurbaşkanlığı bu çıkışları. Yani bundan 1-2 yıl öncesine kadar tamam diyebiliriz ki daha yeterince denememişti. Faizi de bir türlü düşürmüyordu işte Merkez Bankası Başkanı. Tamam, onu attı. Yerine Uysal soyadlı bir Merkez Bankası Başkanı getirdi. O da indirdi faizleri, indirdi. Sonunda dövizi patlattı. Enflasyonda düşeceğine yükseldi. Sonra ne oldu? 128 milyar dolar rezervin çarçur edildiği, eritildiği ortaya çıktı. Uysal'ı da götürdü. Yani laf dinliyordu Uysal da. Sonuç ama ortadaydı. Bunu şimdi Erdoğan'ın görmemesi mümkün değil. Onun yerine Naci Ağbal geldi. Onun kesinlikle Erdoğan'ın bu enflasyon ve faiz iddiasını paylaşmadığı ortadaydı. Nitekim tamamen aksi ve bize göre mantıklı bir şekilde faiz politikasını izlemeye başladı. Ama malum o da atıldı. O atılınca bir daha sıçradı döviz kuru. Düşmekteydi. 7-20'lere kadar inmişti biliyorsunuz. Evet. Şimdi bunları Cumhurbaşkanı görmedi mi? Herhalde görüyor. Peki o zaman biliyor ki gene bu ısrarını sürdürecek olursa ve yeni Merkez Bankası Başkanı'na üzerinde böyle bir baskı yarattığı zaman dolar gene zıplayacak, kur gene zıplayacak. Peki neden yapıyor? Vallahi tabii bugünkü program dışında biraz çalıştım, ev ödevimi yaptım. Yani şeyleri çok yakından birazdan da aktaracağım. Kim ne dedi? Tabii bir Erdoğan ne dedi? İki, Merkez Bankası Başkanı da biliyorsunuz hemen ardından bir toplantı yaptı yatırımcılarla. Yanına başkan yardımcılarını da aldı. 3 tane Şahap Kavcıoğlu. Orada söylediği de çok önemli. Onu okuduğum zaman şimdi birazdan aktaracağım kelime kelime ve yorumlayacağım. Açıkça gözüküyor ki Cumhurbaşkanı'nın görüşünü paylaşmıyor. Yani Uysal gibi yapmayacak, hareket etmeyecek. Peki o zaman Erdoğan Merkez Bankası Başkanı'yla, şahsi başkanıyla görüştüğüne göre acaba ne konuştular, ne anlaştılar? Onun da ipuçlarını aramaya çalıştım. Onunla da ilgili fikrimi söyleyeceğim. Tabii bir başka ihtimal daha var ama onu iddia etmek zor. Biraz da komplo teorilerinin sınırlarını zorlayan bir izahat olabilir, açıklama olabilir. Onu da antiparantez söyleyeyim, geçeyim çünkü söyleyecek fazla bir şey yok o konuda. O da şu, acaba hani şu tutarlı olurdu, Erdoğan neden bu çıkışları yapıyor? Kuru zıplatacağını bilmiyor mu? Kur zıpladığı zaman enflasyon da düşeceğine artacak. Dolayısıyla bu mevcut çok yüksek bulduğu faiz oranını da belki arttırmak gerekecek. Bunu bilmiyor mu dediğin zaman tabii mantıklı bir cevap şu olabilir, alternatif bir cevap. Biliyor ama büyüme, canlılık, yani faizler düşerse, enflasyon çıkarsa çıksın, nereye kadar gidebilir ki? Ben enflasyon benim o kadar umurumda değil, önemli olan büyüme. Çünkü büyüme olmadan ben gelecek seçimleri kazanamam. Şimdi böyle düşünüyor mu düşünmüyor mu bunu bilmiyorum. Buna dair bir ipucu yok. Yine tekrarladı çünkü malum faiz enflasyon teorisini. Şimdi bunu bırakalım bir kenara ama aklımızın bir köşesinde de olsun. Evet, yani tam bu noktada Seyfettin. Olanlara. Tam bu noktada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Barış Soy'dan ekonomi yazarı T24'te tam da bu konuda bir yazı yeni kaleme almış, bugün tarihli. Ben okumadım. Evet, yani şey diyor, insan bu tabloya bakınca ister istemez acaba yoğun faiz karşıtlığındaki asıl niyet bir günah keçisi yaratıp ekonomideki tüm günahları onun sırtına yüklemek mi diye düşünüyor. Yani Cumhurbaşkanı faizin düşürülmesi konusunda ne kadar samimi diye soruyor. Evet. Ve yani AKP 19 yıl boyunca faiz için ne yaptı diye de sorabiliriz. Yani sonuç olarak senin dediğine benzer bir yorum, yani siyasi evet, amaç. Evet, okuyacağım. Programdan sonra yazıyı okuyacağım. Şimdi ben bunu tartışmak istemiyorum. Daha okuduğumu paylaşmak ve ne düşündüğümü, evet, okuduğumla ilgili ne düşündüğümü söylemek istiyorum. Şimdi tamam, Erdoğan dedi ki faiz düşürmek şart. Merkez Bankası Başkanımla da görüştük. Peki ondan sonra, değil mi, aradan 24 saat mi geçti, 48 saat mi, evet, geçti? Şahap Kavcıoğlu, yeni Merkez Bankası Başkanı, bir yatırımcılarla şey yaptı, toplantı yaptı. Bu toplantıda özellikle şunu vurguladı. Şimdi aynen aktarıyorum. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, yani Merkez Bankası faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Şimdi burada çok önemli bir ayrıntı var. Normalde faizi Merkez Bankası indirebilir ama neye bakar? Yüksek bir enflasyon vardır ama geleceğe yönelik beklentiler, piyasa aktörlerinin enflasyon beklentisi düşüştedir. Çünkü Merkez Bankası'na güvenmektedirler. Uyguladığı para politikasını inandırıcı bulmaktadırlar. Dolayısıyla bu enflasyonun düşeceğini beklemektedirler. Bu eğer tespit edilmişse Merkez Bankası geçmiş enflasyona değil, İşte bu beklenti enflasyonuna göre faiz politikasını her defasında enflasyonun, tabii beklenen enflasyonun üzerinde kalması koşuluyla, işte ne kadar gerekiyorsa o başka koşullara da bağlı, düşürmeye devam edebilir, düşürmeye başlayabilir. Şimdi ama burada ilk defa ben görüyorum, gerçekleşmiş enflasyona da bakacak, muhafaza edecek şekilde diyor, dezenflasyonist etkiyi gerçekleşmiş enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya, sadece beklenen değil, devam edeceğiz. Şimdi bu demek ki aslında Cumhurbaşkanı'nın bu şeyi olmasaydı, müdahalesi olmasaydı, bu açıklaması olmasaydı, bunu hiç kullanmayacaktı büyük bir ihtimalle. Zaten bugüne kadar da kullanılmamıştı. Peki gerçekleşmiş enflasyona da bakacağım, onun üstünde tutacağım faizi dediğin zaman ne oluyor? %17 şu anda, bugün açıklanacak saat 10'da yeni enflasyon ama bir şey değişeceğini sanmam. Merkez Bankası'nın faizi de %19. Demek ki bu Haziran ayında da bu faizi muhafaza edecek. Öbür taraftan Cumhurbaşkanı diyor ki hayır, düşmesi şart diyor. Peki sonunda ne olacak? Gene bunu da mı atıp başka birini getirecek? Tabii bu bir soru işareti ama evet, biraz daha ayrıntılara baktığım zaman şunu da gördüm. Aynı bir kere açıklamasında Cumhurbaşkanı'nın TRT'deki yaptığı o faiz düşürmemiz şart dediği açıklamada şöyle bir şey de ardından söylemiş. Şimdi aynen alıntıyı, onun söylediklerini aktarıyorum. Sonra ne demek istediğini anlamaya çalışırız. Çünkü çok net değil. Onun için de diyor, yani faizi düşürmemiz şart. Onun için de Temmuz, Ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Şimdi bundan tabii böyle okuduğunuz zaman hiçbir şey anlaşılmıyor. Ama bir Temmuz, Ağustos lafı geçiyor. Ama buna şey açıklık getirdi, yani daha doğrusu ben öyle anlıyorum. Yeni Merkez Bankası Başkanı şu malum toplantıda. Orada da dedi ki Temmuz, Ağustos, daha doğrusu 3. çeyrek diyor. 3. çeyrekti diyor ki zaten o da işte Temmuz, Ağustos demek, Eylül demek. Bir dezenflasyonist etki ortaya çıkacak. Yani şunu demeye çalışıyor. Yıllık enflasyon aslında düşmeye başlayacak. Öyle umuyorlar. Tabii bu arada bu dövizin patlaması bunu da beklentiyi de büyük bir ihtimalle çöpe attı ama o ayrı bir konu. Bu şey dezenflasyonist süreç başlayınca biz faizi düşürmeye başlayacağız ama düşürürken biraz önce söyledim, tekrarlamak istemiyorum ama neyse tekrarlayayım. Gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde olmasına da dikkat edeceğiz. Bu resmen ciddi bir angajman, verilmiş bir söz. Onun için de zaten dolar 80-80'leri bulduktan sonra, Merkez Bankası Başkanı'nın bu çıkışından sonra 8-8.60'lar civarına indi. Bugün bilmiyorum nedir durum ama dolayısıyla amaç bir an önce bu döviz piyasasındaki, döviz kurundaki yangını kontrol altına almaya çalışmak. Şimdi yani belki de diyorum ki neden bu kadar ayrıntıya girdim? Galiba bana öyle geliyor ki, ama çok yanıldım. Doğrusu gene yanılabilirim. Onun için bana da çok güvenmeyin. Ama galiba Cumhurbaşkanlığına Merkez Bankası Başkanı dedi ki merak etmeyin, faizleri düşürmeye başlayacağız. Ama önce bir enflasyonun düşmekte olduğu iyice ortaya çıksın. Bunun için de Temmuz-Ağustos'ta beklememiz gerekiyor. Temmuz'da olacak gibi değil de hani belki Ağustos'ta diyelim ki %16'ya, %15.5'a indi. Bu da kesin değil ama enflasyon. Ve o zaman ben de herhalde dedi işte başlayacağım faiz düşürmeye. Ama bu düşüşün Uysal'ın yaptığı gibi paldır küldür bir düşüş olmayacağını da söyledi mi söylemedi mi onu bilmiyorum. Şimdi dolayısıyla bir kez daha işte bir süspans ortaya çıktı. Yani bir şey var. Muazzam bir belirsizlik var. Çünkü tamam, Merkez Bankası Başkanı'nın söyledikleri çok açık ama bunun arkasında durabilecek mi? Enflasyon düşmediği takdirde peki o zaman Temmuz, Ağustos, Eylül ve yüksek faizde hiç indirime gitmeden yüksek faizin arkasında durmayı becerebilecek mi? Buna cesaret edebilecek mi? Etmezse döviz kuru ne olur? Etti diyelim, arkasında durdu söylediklerinin. Peki Cumhurbaşkanı'nın sabrı ne zaman taşıyacak? Şimdi açıkçası bu sorulara benim cevabım yok. Evet, bir dedektif romanı okur, bir de seyredermişiz yani, gibi. Yani bir taraftan bir dedektif romanı mı? Sen tabii dedektif dedin, bu da doğru da benim aklıma Kafkaesk bir öykü yazılabilir, evet, diye geliyor bunda. Yani bir tarafta değil mi? Merkez Bankası Başkanı'nın yerine kendimi koymaya çalışıyorum. Diyelim ki hırslı birisiyim. Çok istiyorum, çok arzuluyorum. Tabii Merkez Bankası Başkanı olmak çok prestijli bir iş. Bana teklif ediyor Cumhurbaşkanı, seni atacağım diyor. Teklif etmez zaten. Bildirir, seni atacağım diyor. Ben de çok hoşuma gidiyor. Tabii efendim, elimden geleni yaparım diyorum. Ama bir taraftan da bir yavaş yavaş kabus oluşmaya başlıyor. Çünkü bir taraftan biliyorum ki Cumhurbaşkanı'nın faiz enflasyon teorisine inanmıyorum. Bunu yapmaya kalkarsam iyice enflasyon döviz kuru önce zıvanadan çıkar, sonra enflasyon zıvanadan çıkar. Tarihe son derece başarısız bir şey olarak Merkez Bankası Başkanı olarak geçerim. Bunu istemiyorum tabii. O zaman bildiğimi okumam lazım. Bildiğimi okuduğum zaman ya işler umduğum gibi gitmezse bir ümidim var. İyi kötü bir biraz direneyim ki böyle oldu daha önceleri de uysal dönemi hariç. Faizleri nispeten yüksek tutayım. Öyle bir dezenflasyon başlasın. Yani enflasyon var da enflasyon oranı düşmeye başlasın. Düştükçe de ben gıdım gıdım faizi indireyim. Belki buradan paçayı sıyırırım. Cumhurbaşkanı da derim ki Sayın Cumhurbaşkanım bakın görüyor musunuz? Merak etmeyin faizleri düşürmeye başladım. Düşürmeye de devam edeceğim. Ve neye dua edersin? İşte enflasyon inşallah günün birinde %5'e kadar iner. O zaman faizler de iyi kötü işte %6-6,5 politika faizi Merkez Bankası'nın olur. Şimdi bu biraz wishful thinking tabii. Dolayısıyla bunun hiçbir garantisi yok böyle olacağı. Bu bakımdan hakikaten Merkez Bankası Başkanı değişir, kabus görüyor olmalı. Ya bu senaryo, umduğum, ümit ettiğim senaryo gerçekleşmezse, ya ben faizleri çok ciddi bir ikilemde karşıya kalırsam ne olacak? Cumhurbaşkanının dediği gibi faizleri hızlı indirsem kabus, indirmesem o da başka bir kabus beni de atacak. Şimdi yani ben böyle okuyorum durumu vallahi ve Merkez Bankası Başkanı'nın da yerinde olmak istemezdim. Zaten baştan kabul etmezdim ama Cumhurbaşkanı'nın bana ama böyle bir şimdi, bildirimde bulunacağı da yok neyse ki. Yani senin sözünü ettiğin Seyfettin bu Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın yatırımcılarla yaptığı video konferansta açık olarak şey de söylüyor. Yani senenin 3. çeyreğinin sonu işte senin de söylediğin ve 4. çeyreğin başı döneminde yani Eylül Ekim gibi evet, enflasyonda belirgin bir düşüş olacak diyor. Ve belirgin sadece, demiş mi? Demiş. Ama düşüş olacak diyor. Demiş belirgin bir düşüş olacak diyor. Tamam ya başlamazsa evet, ya da başladı gıdım gıdım olabilir düşebilir de enflasyon. Eğer şu son şok yaşanmasaydı böyle olacaktı. Şok neden yaşandı? Durup dururken yaşandı. Yani Cumhurbaşkanı'nın çıkıp da bu faizi düşürmek şart. Ben Merkez Bankası Başkanı'yla da konuştum. Demeseydi tamam %8.30'lardaydı. Yani yine artmıştı tabii Naci Ağbal döneminde en son 7-20'ye düşmüştü. Şimdi bu enflasyonist etki gecikmeyle geliyor zaten. Kolay kolay düşmeyeceğini Merkez Bankası Başkanı da biliyor. Onun için diyor ki işte 3. çeyrek olmadı 4. çeyreğin başı. Senin de dediğin gibi Eylül Ekim gibi bir dezenflasyon başlayacak diyor. Umuyor bu şok olmasa. Şimdi bu şoku zaten geçici kılmaya çalışıyor. Bu neden bu kadar açık konuştu? Hatta dediğim gibi gerçekleşmiş diyor. Bilmiyorum bunu herhalde bilerek. Çünkü Merkez Bankası başkanları konuşurken her sözcüğü tartarlar. Zaten hani para politikası Merkez Bankası'nın kafasında ne var? Nasıl bir politika izleyecek diye yatırımcılar anlayabilmek için bir önceki şeyi alırlar, metni alırlar Merkez Bankası'nın resmi işte açıklamasını, sonra yenisini alırlar, böyle satır satır sözcük sözcük karşılaştırırlar. ki genelde bu zaten copy paste olur. Ama böyle ufak bir sözcük değişikliği olduysa derler işte bu işarettir. Şu yönde veya bu yönde işte politikayı demek ki değiştirmeyi düşünüyor diye anlamaya çalışırlar. Şimdi bunun için ben de metni biraz gözle okudum ve hakikaten bu gerçekleşmiş enflasyon, yani gerçekleşmiş enflasyon dediği işte bu sabah itibariyle ya da dün itibariyle, bugün belki biraz değişecek, %17. Merkez Bankası faizle %19. 2 puanlık bir şey var, marj var. Yani bu da aslında yeterli olmadığına dair söylüyor iktisatçılar da. Çünkü güven kaybı ne kadar büyükse, güvensizlik ne kadar büyükse, risk primleri zaten hemen uluslararası piyasada artar. Nitekim arttı Türkiye'nin de. Onun için daha da yüksek bir marj koymak gerekir. Ama sonuçta düşürmedi işte. İki dönem geçti. İki para politikası kurulu toplantısı geçti. Düşürmedi %19'u. Ama ardından da bu olay çıktı. Şimdi kendini angaje ettiği nokta bir kez daha önemli. Ya bekleyeceğiz Ağustos'u, Eylül'ü hatta bana sorarsam ne yapacak diye. O zaman da dediğim gibi bu şey, bir tarafta Cumhurbaşkanı'nın iddiası ve verdiği söz, öbür tarafta Merkez Bankası Başkanı'nın iddiası ve verdiği söz çelişir hale gelecek. Şu anda Haziran ayında %19'a bırakması faizi çok kuvvetli muhtemel ve büyük bir ihtimalle de Erdoğan'ın bu konuda ikna etti Cumhurbaşkanı'nı. Bunun için o da diyor ki Temmuz Ağustos'u, tam ne diyor anlaşılır gibi değil. Temmuz Ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın diyor. Yani anlaşıldı ki Ağustos'a kadar sabredecek. Evet. Sonra sabrımın bir sonu var demiş. Sabrımın bir sonu var diyor. Evet. Evet. Bunu demişti zaten. Şeyde hatırlarsanız 2018 Ağustos'unda işte malum Rahip Branson vesaire, ama daha öncesinde de döviz kuru şiddetle artıyordu. O iyice çığırından çıkmıştı Ağustos'ta. Ve nitekim Eylül'de enflasyon aylık enflasyon %6,5 çıktı. Tabii dehşetti. O arada TÜİK'te genel TÜİK'in başkan yardımcısı Enver Taşlı'nın onu buldular, günah keçisi, onu işten el çektirdiler, genel başkan yardımcılığından attılar. Hiçbir günahı yoktu. Ama ne oldu ardından? Damat gitti, dedi ki yani şey patlama noktasına geldi enflasyon, onun için izin verin şeyleri, faizleri Merkez Bankası arttıracak. Nitekim para politikası kurulunun toplantı gün sonradan zaten faizleri unuttum şimdi kaç, 650 bas puan mı, böyle müthiş bir faiz artışı yapmıştı. Sonra döviz zaten sakinleşmişti. Fakat o sabah, onu hiç unutmam, Cumhurbaşkanı biliyor tabii para politikası kurulunun muazzam bir faiz artışı yapacağını. O zaman da millet diyecek ki bu ne sirke, bu ne lağı turşusu. Sayın Cumhurbaşkanım, siz diyordunuz ki faizlerin düşmesi lazım. Bunlar bakın sizi dinlemiyor. Falan, bunu bildiği için o sabah para politikası kurulu toplantısı sırasında çıktı. Dedi ki yani şöyle demeye getirdi. Yani bu seferliğine bir faiz artışı kaçırılmaz. Öyle demiyor tabii. Ama şunu kelime kelime hatırlıyorum, ama sabrımın sonu var dedi. Aynen bu kelimeyi kullandı. Sabrımın sonu var demek, evet bu seferliğine izin verdim faiz artışına, ama sabrımın sonu var. Sabrının sonu olduğu da çıktı ortaya zaten. Malum ondan sonra da lafımı dinlemiyor diye o günkü Merkez Bankası Başkanı'nı işten attı. İşte Uysal'ı getirdi. Sonra Uysal'ı attı. Naci Ağbal'ı getirdi. Sonra attı. Şimdi işte işte sonuncusu dördüncü. Bu iki yılda herhalde dünya rekoru. Guinness Rekorlar kitabına girmişizdir. İki yılda dört Merkez Bankası Başkanı'nın değiştiği herhalde hiç görülmedi dünyada. Evet, yani biraz böyle hem Kafka hem biraz Oğuz Atay. Evet. Güzel, ilginç bir senaryo olarak karşımızda cereyan ediyor. Yani konuşacağız tabii Ömer, hiç kuşkusuz. Yani bu yazı inşallah ekonomik gidişat programında döviz kuru, enflasyon ve Merkez Bankası konuşmadan başka şeyler konuşuruz ama herhalde Ağustos, bilemedim, Eylül'de kesinlikle konuşacağız. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sonumuz hayırlı. Görüşmek hayrola. Üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete.